राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो विशेष बात नहीं पूछे देखो भाई सच्ची बात है अपने परम पिता से भी आप प्रेम नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते बताओ ईश्वरांश जीवम नाशी ईश्वरांश जीवम नाशी आप पापी हो खराब हो नीचे हो तो हो तो परमात्मा गए तो अपने पिता के भी चरण में शरण नहीं हो सकते और ऐसे सुकुम और क्या होगा आप कैसे हो है भगवान ही रहो मई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव विनाशी और पिता के ए पिता मेरे है इतनी इतनी तो बात है सब बात इतनी है और ये शरीर और संसार ये साधु रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ही नहीं तो उसे छोड़ने में क्या अर्थ है छोड़ना क्या है मन से छोड़ना है बाल सूर्य गांजा हो गई मन से अपना नहीं समझना कि अपना नहीं है ये साथ रहने वाला है ही नहीं तो साथ नहीं रहे कभी रहेगा ही नहीं तो उसको मन से अपना न माने क्या क्या इसे बाधा है ये साथ में नहीं रहेगा शरीर और संसार साथ में नहीं रहेगा तो उनसे मुंह छोड़ दो सेवा करो अपना मत जानो नहीं रहेगा अपना मत बनाओ और सदा साथ में रहेगा उसको अपना बनो सदा साथ में रहे परम पिता है सदा साथ में रहेगा नरक में जाओ तो साथ में रहेगा स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहेगा वैकुंठ में जाओ साथ में रहेगा मृत्युलोक में जाओ तो साथ में रहेगा जहां जाओ वहां सदा साथ में रहने वाला ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई है नहीं कोई अब कोई प्रिया प्यारा नहीं लगे उनके साथ ही आप न रहे हो तो आप इनसे शुरू क्या कर रहे हो तो मैं जो सबके सब मान ले हमारे पिता गए परम पिता गए आप कर रही हो है हम पिता परम पिता गए रोज सदा साथ में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से संतुष्ट थी ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के दिव्य तेरा ईश्वर जीव होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी और ईश्वर सर्वभूतानाम अध्ययन। कितनी सुगम बात है, अरे कितनी बढ़िया बात है, अरे बढ़िया बात मिली नहीं। न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतो अन्य, इससे अधिक क्या होगा। हम हमारे परम पिता गए, केवल मन से मानना है, स्वीकार करना केवल स्वीकार। आप नहीं मानोते हो भगवान के, परंतु भगवान के होते हुए भगवान के काम नहीं आते। गाय में गाय का घी रहता हुआ भी घी काम नहीं आता, वही घी निकाल कर दिया जाए वही घी तो ठीक हो जाएगा। शरीर में रहता हुआ काम नहीं आता, ऐसे भगवान को आप मान लो तो काम आवेंगे, आप नहीं आओ तो हृदय में रहता हुआ काम नहीं आएगा। राम मानो काम जरूर आएगा, तो आपने कर लिया है तो कर लिया, नहीं कर लिया तो कर लो, कर लिया तो बड़ा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा भी प्रयत्न सफल, आपका भी प्रयत्न सफल, निहाल हो गया। हमारे परम पिता है, उनके चरणों में आप अपना पण कर, अपना में वे मिले सब मिले न मिले, दिखे चाहे न दिखे, आपकी सुने न सुने, आपको पता लगे न लगे, आप जाने न जाने, आप माने न माने, पर इतनी बात आप मान ले स्वीकार कर ले, केवल तमाम मन पिता गए हैं। जन्म भर दर्शन न दे तो कोई नहीं, तुम्हारे हम कहते ही नहीं तुम्हें इस घर में, हम अपना मानते हैं, आप बदा कर नहीं सकते। हम अपना माने आपको तो आप बाधा क्या कर, आप बाधा दे नहीं सकते। इसमें हमारी स्वतंत्रता है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है, हम परंतु नहीं है, हम कैसे ही है, परंतु आप अपना मानने में हमारा स्वतंत्र है। आप कहते हो सब ममो प्रिय सब ममो हो जाए, तो आपके उत्पन्न किए हुए आप कपूत है सपूत है कसाई हो, अच्छा है मंदा है होगा, परवाह नहीं, आप गांव है हमारे आप हो। इतनी बात सगड़ी बात ही थी, पूर्ण होगी थी बात, यदि सुगम है। भगवान तो कहते हैं मम प्रिय है मम उपजाए, थोड़ा आप हम है हम दो, हम है हम हरा दो, हाँ हाँ कर दो, कुछ हो रहा हाँ मम प्रिय मम बुझे मम प्रिय हाँ। देखो मत देखो, आओ मत आओ, तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे को अपना मानेंगे मानेंगे मानेंगे, आप मर्जी आओ जो करो। माने राम कुटिल कर मोहि, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम सरणति मोरे, अनुदिन बढ़ा हुआ नवग्र तोरे। हम यही सुनना चाहते हो कि क्या बार बार कहते हो, हम तो हैं, आप हम आपसे सुन ले एकदम सच्ची बात। भगवान खुद कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाय, इतनी सी बात है। आप जैसे हो, पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छे हो मंद हो जो हो आप गए, अच्छे तो आप गए मंद है तो आप गए, कपूत है तो आप गए सपूत है तो आप गए, कैसे हो हम लोग आप गए आप मेरे हो बस। और संसार और शरीर साथ में रहेगा नहीं, ये रहेगा ही नहीं, ये जानते हैं सभी, कौन जानता बताओ, कौन नहीं जानता है, ये साथ नहीं है, अरे वो साथ छोड़ेगा नहीं, उनका साथ हो गया और उसका नो नहीं है, इतनी सी बात है। आप कैसे ही हो, हम हम ठीक, कितनी सीधी कितनी सरल बात है। संसार और शरीर ये साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, नहीं छोड़ेंगे भगवान, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, सदा साथ में रहेगा, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, सुख में हो तो साथ में, दुख हो तो साथ में, वो साथ छोड़ते ही नहीं, उसको हम भी नहीं छोड़ेंगे। सब माओ प्रे हाँ महाराज हाँ महाराज, इतने पूरी बात है पूरी एकदम, हम आप गए हैं, अच्छे तो आप गए मंदे तो आप गए भले तो आप गए बुरे तो आप गए, भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं तुम भले हो तुम मेरे हो, सब मम प्रिय सब मम बचाए, सब गाय सब में सब तरह का है, ये नहीं तुम भले हो तुम मेरे हो, तुम अच्छे हो तुम मेरे हो, शुद्ध हो तुम मेरे हो, सब मम प्रिय, इतनी छूट दे दी और क्या चाहते हो। बात समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा समझ में क्या फर्क है, भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, इसमें समझ नहीं आया है, इसमें समझ नहीं आया है, इसमें समझ नहीं क्या है कि हाँ, इसमें क्या कठिनता है बताओ, कठिनता बताओ, क्या कठिनता है बताओ, कितने छूट दी है आप आम लगा, ठीक है क्या कठिनता है बताओ, कठिनता क्या है वो बताओ, हम तो कहते तो बाल लगता हमारे, हम सत्संग ये मानते हो रहे हैं तो सत्संग बात मान लो, कुछ करने तो पड़ेगा पड़े, हम तो आप गए हैं, आप जो मर्जी वाले हो दर्शन दो मत दो, अपना मानो मत मानो कुछ करो, हम तो आप गए ना आप मेरे हो, अपने माँ बाप से अलग वो कहाँ जाओगे, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रमण तुम्हें वह तुम्हें वो सर्व मम देव देव, बोलो से बाधक क्या है बताओ, नहीं बोले आप ब्याह करते हो तो स्त्री को अपनी मान लेते हो, स्त्री ब्याह करते है तो आपको अपना मान लेते, और क्या है बताओ, पूछ रहे हैं कि किस ढंग से नहीं, कैसे नहीं आ रही है, ये कारण है, इस कारण से नहीं आ रही, कुछ बात तो बताओ। न तो कारण समझ में आ रहा है कि हमारे बात क्यों नहीं पकड़ में आ रही है, हमारे ये बात क्यों नहीं पकड़ में आ रही है, इसका कारण का भी ज्ञान नहीं है। कारण ये सब आप मानते नहीं हो, आप बात करना मानते नहीं हो, ये कारण, यही कारण है, इसी कारण के शोर है। हमारी बात मानते नहीं हो, यही कारण है। स्वयं तो जानते नहीं, तो देखिए मानते नहीं, बस दो बार, स्वयं तो जानते नहीं, तो देखिए मानते नहीं। और कहें आप बताओ, हमारी बात मान लो, मैं मानता हूं इतना तो कि मेरी बात है, आप झूठी नहीं मानते, मैं जानता हूं, मैं अपने मानता हूं कि मेरी बात आप झूठी नहीं मानते, ये तो मेरा विश्वास है। या आपको भी विश्वास है कि झूठी नहीं कहता, सच्चे है नहीं, आप जैसे ही मैं झूठी कहता हूं, केवल बात मान लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, कोई पता नहीं। अरे आप ही स्वीकार करवा दो हमसे, कृपा करके आप ऐसी कृपा करो कि हम स्वीकार कर ले रहे। मेरे आज समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं इसमें, स्वीकार तो आप करोगे, मेरे घर से मेरे कहने से करो तो मैं कहता हूं, और मेरे पास कोई है नहीं, और जबरदस्ती मैं क्या करूं बताओ, आप बताओ। मैं तो कहूं समझ में नहीं आवे तो भी मान लो, समझ में नहीं आई तो मान लो। आपकी छोरी वो दूसरे घर की मान लेती है, उसमें आपकी छोरी है तो आपकी गोदी में खेलती है, प्यार करती है, आप प्यार करते हो वो भी खेलती है, वो मान लेती है। एक छोरी जितनी योग्यता अपने है, एक छोकरी जितनी भी योग्यता आप में नहीं है क्या? हम तो कहते हैं आप मान लो मेरे हो जाएगा, मैं करूं से असल मेरी हो जाएगी। सच्ची बात है ना, सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, आप मान लो। क्या शरीर को संसार को साथ रखते सकते हो? इनको साथ रखने की है हिम्मत, ये हिम्मत है, रहेगा नहीं, अरे वो छोड़ेंगे नहीं। आप मान लो, आप नहीं मानते तो भी छोड़ेंगे नहीं, पर नहीं मानने से आपको लाभ भी नहीं होगा। घी तो गाय में ही रहता है, पर वो घी गाय के काम नहीं आता, अलग दूध निकाल, दूध में घी निकाल दो काम आता। आप अपना मान लो तो काम आ जाएगा, नहीं तो आपके भीतर में रहता वो अभी काम नहीं आता, आप मानते ही नहीं। इसमें क्या बात अलग है? क्या बेइज्जती होती है, पैसा खर्च होता है, परिश्रम होता है, पसीना आता है, इसमें क्या कठिनता है? कोई बल चाहिए आपके पास, शक्ति चाहिए, जरूरी नहीं है, आप कहा इतनी बात। हमारे कारण से, मेरे पर ऐसा न कर दो कि तुम्हारे कारण से मान लेते, कर दो तुम्हारे कारण से हम मान लेते हैं। इतनी बात है, आपका कोई खर्चा नहीं एक पैसा का, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और कोई परिश्रम भी नहीं होगा, कहीं जाना भी नहीं होगा, वहां हो वहां के वहां ही स्वीकार करोगे। मैं कहूँ आपसे नहीं जचे तो ही मान लो, जचती नहीं तो ही मान लो, मेरे पर एहसान करे मान लो, तुम्हारे गणा मानते तुम्हारा कहना मानने दे, हमें क्या दे बैठते नहीं मैं तो, पर आपने कह दिया मान ले। ये आप मानते हो कि ये धोखा नहीं देता, ये मानते हो नहीं, ये मानते हो मेरे होते भरसा है, आप सब मानते हो मेरे पर आप विश्वास नहीं करते, मेरे को धोखा देने वाले आप मानते नहीं, ये मानता हूं मैं तो, मेरी ध्यान से ये मानता हूं। आप मेरे को ठग मानते हो ये बात नहीं है, आप मेरे को बुरा मानते हो ये बात नहीं है, अच्छा मानते हो ये मेरा विश्वास है, तो मेरी बात मान लो, नहीं जैसे तो मान लो, नहीं जैसे तो मान लो, मैं मान ली मान ली मान ली बस। किसी ने पूछा है कि हमने मान ली इसकी पहचान क्या है, हमने मान ली इसकी पहचान क्या है, ऐसा कसौटी, हाँ कसौटी निश्चिंत हो जाऊंगा चिंता भगवान पर। मुनिम होता है सेठ का मानता है, व्यापार सब सेठ का, अब मान लिया अपने डेमेंट की, सेठ बना खरीदता है बिक्री करता है सब करता है, मुनिम सेठ मानता है, हमारा आदमी है, हजारों लाखों रुपए ले लेता है दे देते हैं, क्यों सेठ है कहते हमारा आदमी, ये हमारा आदमी है, ऐसे हम भगवान के हो गए, चिंता मिट गई, दुख मिट गया, आफत बैठी, आफत आफत दुख दुख देता है, सुख आपका दे दे, आपका सुख आपका मुनाफा आपका लाभ दे लेते, आपका दुख मिटाते, केवल आपका दुख संताप वो मिटाएगा, ये मिट जाएगा, आपकी लड़की को आप ब्याह देते हो तो चिंता मिट जाती है या नहीं, नींद उड़ जा रात्रि को कसोरी बड़ी हो गई क्या करें, ब्याह हो गया घर पर अच्छा मिल गया आपके संतोष हो जाता है, अच्छा अब घर में बैठे तो चिंता होने में, अब चिंता नहीं, उबरा हाथ रख देते हो प्यार करते हो चीज चीज दे दे हो, ठीक है भाई बहुत अच्छा खुश हो जाते हो, घर पर अच्छा मिल गया हमारी कन्या सुख पाएंगे, ऐसे आप इसी से मिट जाए चिंता मिट जाए, अब चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपादी रामदास गोविंद, आ बात होगी चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल मोमन आनंद, आपको आनंद मिलेगा चिंता भगवान पर हो जाए, और क्या चाहते हो, चिंता दीन दयाल को क्या मोह मना वह कन्या रे चिंता ससुर को है। ससुर होता है माँ हमारी पुत्री है जीव है, हमारे पुत्र का अंग है, पुत्री चाहिए हमारी, वो भी राजी हो जाता है हमारी बेटी जो है, हमारे बेटे का ही अंग है। सास भी यही बनती है कभी हम हमारे बेटे का अंग है। कलकत्ते की बात एक भाई ने कहा कि मैं रोगी रहता हूँ, सास हमारी सेवा करती है, मेरे संकोच होता है पर शरीर में श्रद्धा नहीं, मैं कर सकती नहीं, तो चिंता मत करो, माँ है माँ, माँ कर चिंता क्या, सामर्थ्य हो तो तुम्हारे है, मैं काम पड़ा है, मैं तो कहा भाई तो चिंता मत कर, के पूरे हमारे सेवा करे, तेरी शक्ति नहीं है कोई धारा नहीं होती, आपने बालक को सेवा करे पालन करे तो माँ बाप को कोई परिश्रम होता है, बच्चा मर जाए तो माँ रोती है, अरे आप मिट्टी रुपये है पालना पड़ता है मर गया तो आप मिट्टी, रात रात आधी रात रोता है, नींद लेने में नहीं, घर वालों को घर वाले कहते हैं अरे बच्चा रोता है, कितनी बहुत सी बात है। ये पूछा है कि लड़की अपने पति को देख करके मान लेती है कि मेरे पति है, हाँ उसी प्रकार से आप कृपा करके भगवान को दिखा दो, शायद मान ले में आप शायद मान लेंगे, तो शायद ही हुई और शायद सत्य हो लगेगा, मेरे पे विश्वास नहीं है। मेरे कहना मानोगे नहीं, आप खुद पहले ही शायद लगाते हैं तो आपका विश्वास मैं कैसे करूं, आप शायद ही होना लगो, हम तो देखा देंगे, हम देखा देंगे पर आप शायद लगाते हो तो क्या करें, कहते मानोगे नहीं, शायद मत लगो, बोलो करो सौदा। अरे यार सौदा करो, शायद मत लगाओ, आप कैसे मान लेंगे, बढ़ने से सत्संग होना था, उसमें कहा का आप दिखा दो, मैं दिखा तो दूंगा पर आप मानोगे नहीं कि हम आप सच बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते, हम मान लेंगे तो आओ जाओ बुला देंगे, ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है, ये तो हम देखते हैं, आप कहते हो सूर्य भगवान, कहते हो नहीं, आप भी कहते हो हम भी कहते हैं सूर्य कहते हैं, तो भगवान मान लो, वही फर्जी थी मेरी करोगे, पहले शायद लगाते शायद सौदा तभी हो जो शायद नहीं लगे, सौदा होता नहीं, शायद लेने पर सौदा होता है, घाटा हो ना पाओ, आप पहले ही शायद लगाते हो, बोलो ये ठीक है, हम तो बता देंगे, बोलो मानो हम बता रहे मानोगे? शायद लगाते हो। हमारी क्या इज्जत करी आपने? मैंने शायद लगाते हो। आप पक्का हो जाएगा तो आप कह दो मान लें। करो हिम्मत करो, इतना तो मानते हो कि मैं ठगाई नहीं करता। मेरे विश्वास है आप मेरे को ठग नहीं मानते, ठग मानते हो। तो मेरे विश्वास है आप मेरे को ठग नहीं मानते, तो फिर मेरे को ठग नहीं मानते, मेरे को चोर नहीं मानते, डाकू नहीं मानते, ठगाई करते ऐसा नहीं मानते, तो उसी बात मानने में क्या आते? मेरा विश्वास है पर क्यों नहीं मानते? आप बीती हुई बात है सर्दियों का हम ये मानते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। आप कह दो ये भगवान है मानने में, शायद नहीं लगाया तो शेर जी बड़ी छह बार जाने सूर्य भगवान ने। हमने मान लिया, हमने भगवान को मान लिया, हम आए यहाँ इसलिए घर बार छोड़ करके, आपकी बात मानने के लिए आए आप। हमारी बात मान ले, अब कोई चिंता होती है क्या? आपका वो चिंता होती है क्या? मैं पूछ रहा हूँ चिंता होती है क्या कोई? गंगा जी में गई हमारी चिंता सब। जो बस सब ठीक है, बस आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल गुरु मनानंद। अब चिंता वो करो, कन्या है बिल्कुल अप्रतिगम है, एक ही परिचित नहीं है, वो छोरा कभी खेलने भी साथ में नहीं आया। विश्वास कर लेती सब अपरिचित आदमी, सास ससुर देवर जेठ सब मान लेते। ऐसे मानने वाले से ही पैदा हुए आप और हम सब। जैसे आपकी माँ हमारी माँ, उन्हें माना ही है, आप हम उन्हीं से पैदा हुए उसे मान लिया, तो हम पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। बस चिंता मिट गई, सत्यनारायण ने कहा चिंता मिट गई, आनंद करो, मौज हो गई, आनंद हो गया, हम राजी हो जाएंगे। भगवान भी आके कह दे तो हम उनकी भी बात नहीं मानेंगे इसमें। भगवान भी आ जाएंगे तो भी हम भगवान की बात नहीं मानेंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। चिंता फिक्र सब बढ़ जाएगा। Thank you. जी का और भाई जी का स्मरण करने से हमको बड़ी शांति और लाभ मिला है और हमको नया जीवन मिला है। तो आप मान लो या छोरी आपके घर से जाती है तो कहती है माँ को थोड़ा आटा तो डाल दे क्योंकि खाऊंगी क्या, कहती है कभी थोड़ा सा आटा दे दे माँ साथ में रोटी बना दो, आटा ही नहीं मांगते आपसे। अब जो ले जाए वो लड़ सकता है, मर सकता है, त्याग कर सकता है। भगवान ना लड़ते ना मरते ना त्याग करते, वो तो दुख भी देता है, भगवान दुख नहीं देते, त्याग भी नहीं करते। क्या भगवान दुख देते हैं? अब क्या करें, ये मान ले तो सही बात है। महाराज कहते बार बार समय हो गया। ये आपके मन में जो बात है, मैंने तो केवल याद दिलाई और कोई बात नहीं, याद दिलाई है, बाकी आपके मन में जैसी हो जाए। हमारे तो एक कृपा कर दे, आप लोगों कृपा चाहते हुए आप स्वीकार कर रहे, ठीक हो जाएगा, स्वीकार कर दो हो जाए। आप क्या मानते हैं, प्रश्न तो किया आपने, वो शायद मान लेंगे, वो शायद शब्द रखेंगे घटाएंगे, मान लिया क्या? दिया मेरा प्रश्न था, मैंने बहुत बहुत बड़ा। अब निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, जो आज्ञा और शास्त्र के शास्त्र आज्ञा काम करो, चिंता मत करो, शोक मत करो, चिंता मत करो, काम करो, मान लो सब जगह ईश्वर रूप है, फलो बुरो नहीं कोई, जाकर जैसे भावना तैसे फल हो। अब बोलो कितना करे स्वीकार कर यार, आप मान लो सब सब देनी मेरे तुम शरण हो जाओ, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। भाई मां मैं गई थी, चिंता मत करो, मोक्ष ऐसा हुई मां सोचे, माँ सोचे तुम चिंता मत करो। ऐसी चिंता में क्या फायदा है बताओ, चिंता में फायदा बताओ थे, चिंता न करने में फायदे ही फायदे हो। हम चिंता क्यों करें, हम भगवान हो गए, भगवान है तो चिंता मत करो, मैं पाप पासपूर्ण करूंगा, तो वो भगवान का वचन मान लो। आ तो शक्ति मेरे में, आप ही मैं मानते, मैं भी नहीं मानता कि आप पापों से मुक्त हो जाओगे, पर तुम भगवान आ करे तो मानो। मैं कहते सब पापों से मुक्त हो रहा, तुम चिंता मत करो, भगवान को जाओ चिंता मत करो, भगवान के शरण हो जाओ चिंता छोड़ दो। मां सोचा भगवान का दशा शोक मत करो, भगवान के वचन है, तुम चिंता मत करो, आपकी आफत छूट रही है, आफत कोई चिंता में रस ज्यादा आता है, चिंता तब फायदा ज्यादा है, आपसे छुटाई तो चिंता ही, और आप क्या लिया, और कोई रुपये पैसे लिए और गोद लिया काम लिया, ये चिंता मत करो, इतना काम आप कर दो, ये काम तो भगवान ने भी कहा, तुम चिंता मत कर, ये बात मैंने कही, आप चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आना, चिंता दीन दयाल को। बंटवारा कर दिया, बंटवारा चिंता चिंता दे दी भगवान को, आनंद आनंद मोहन आनंद प्रबंध लिया। तो आनंद तो आप ले लो, चिंता भगवान को ले लो, सौदा कर दिया सौदा। चिंता दीन दयाल को तो मोहन सदा आनंद, संतों ने यही कहा। बोलो इसमें क्या नुकसान है, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, मोक्ष मास। भगवान ये वचन है भगवान के, तुम चिंता मत करो। अब चिंता चिंता ही करेंगे, कितनी बढ़िया बात है। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो चिंता मत करो, मैं करूंगा। भगवान कहते हैं आज छोड़ दो भगवान पर, आपका घर का खर्चा देते हुआ चिंता मत करो, और आप ऐसा खर्च हुआ चिंता मुझे डर ज्यादा है, अर्थ ज्यादा है, आप उन खर्चा तय बताया, चिंता मत कर। कन्या बड़ी हो गई, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण धनी आदमी ने कह दिया कि पंडित जी ये शादी करो, तुम चिंता मत करो, और क्या चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, खर्चा आप लगाए, अब ब्याह भी होंगे ना, ब्याह तो तुम करो, चिंता मत करो, हम भी तय करो, तुम चिंता मत करो। चिंता में इतना क्या रस है आपके, आपने सुनाई तो चिंता ही, धनी आदमी कह देता पंडित जी चिंता ही करते हो, आप करो, आप कन्यादान करो, अब बड़ भी आप ढूंढो, वो भी सब करो, आप करो, आप चिंता मत करो, पैसा मिले हो और क्या चाहिए, और जो आपको बड़े भारी काम होते बता, चिंता मत करो। आई बात हमने कहना है, आप चिंता मत करो, ये बात मैंने कही पहले, चिंता आप चिंता मत। अब हम भगवान हो गए, काम करेंगे उत्साह से अच्छी तरह से। अब वो पंडित भी काम करता है नहीं, बस ढूंढता है, काम करता है, घर में सब बस चिंता नहीं है, छेड़ने का जरूरत है, चिंता मत करो। आपका घर का खर्चा देता ही है, चिंता मत करो, और आप गए क्या खर्च हुआ, खर्चा तय हुआ, अब चिंता में तो क्या रस है, कितनी बढ़िया बात हो रही, तुम चिंता मत करो। तो अगर कहे कर से मत समझता हुआ, आप गया क्या बात करूंगा, चिंता ही करूंगा, ऐसे कह दिया तो शास्त्र गए विरुद्ध चलता है, धर्म शास्त्र और युद्ध का शास्त्र गाता है, मार गया मारो मारो तुम्हारे मार, अब मैं क्या चिंता करूं, चिंता करो आप, आपके चिंता ही सुनाई और आप वो क्या बन सक गया, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चोक हो जाओ, चार बात कहता हूं, आश्वस्त चिंता मत करो, शंका मत करो, शोक मत करो, भय मत करो। आप बता बता आपकी तरफ सुना थी, आप क्या मूल्यवान चीज ले ली, चिंता की मूल्यवान है, चिंता ज्यादा मूल्यवान है, तो उसका चिंता मत करो। मन की एक आफत लग गई, इसका क्या करें? मन है ना, मन ये बड़ी आफत है। मन छोड़ दो, मन की बात छोड़ दो, तब चिंता मत करो। मन की बात छोड़ दो, मन कोई आफत नहीं करता। मन करना है, करता नहीं है, मन करता नहीं है। आप चिंता छोड़ दो, मन को छुट्टी दे दो, मन को दे दो छुट्टी, तुम जाओ कर लो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। मन को छुट्टी, हम तो भगवान की बात मानेंगे, तुम्हारी मानेंगे। ये उपाय है, ये उपाय है, हम लोग भगवान की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे, और भगवान की, सब भगवान ही मानेंगे। उमा राम श्रम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उनके समान कोई हेतु है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं, तो वो कह बात बनाओ, मन क्यों बनाओ, मन क्यों मानो, मन के इतना चिंता करी क्या फायदा हुआ, मन की बात करी क्या फायदा हुआ, बताओ फायदा हो जाए, यहां क्यों आया हो रहा।